Terima kasih sudah nonton MOP Channel. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe MOP Channel. Sendiri. 是否真的爱我，请别对我沉默，这夜深美丽的夜晚你在想什么，是否真的爱我，请别对我冷漠，你心里有什么样的话尽管对我说，还记得曾经编织的梦想，也许你早已忘，绚烂的爱情在多年以后也是渐渐变得平淡，你可真不是我不了解爱情微妙难琢磨，不是我不怀疑心外的爱情会迷惑，总是那肩并肩走过的岁月刻画在心头，切切你叮咛 menata jalanku. Ku ingin kau selamanya denganku. Engkau wanita tercantikku. Ku ingin kau tahu, maukah kau jadi teman cintaku? Tak akan ku mencari cinta selainmu. Takkan ku tinggalkan kamu. Ku ingin kau selamanya denganku. Engkau lelaki terbaikku. Ku ingin kau tahu. Ku ingin kau jadi teman cintaku. Jangan pergi dari hidupku. Tetap di sini. Kamu jauh dariku. Jangan tak setia padaku. Kau hanya untukku. Kau wanita tercantik. Olé!